www.attableek.com, the reviver of Iman. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا ورسولنا صلى الله تعالى على اله واصحابه واتباعه وسلم تسليما. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول كل من الطيبات وعمل صالحا. صدق الله. دوستو بزرگو عزیزو، یہ مجمع تم خالد دینداروں کا ہے. اس کو دیکھ کر میں کئی سے خطاب کر کے خوشی نظر آ رہی ہوں. اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ صالحین کو صلاح کی باتوں کی تحریر دوں اور تحریر کروں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اسے اصل لینے کی توفیق محمد فرمائے. جو باتیں کہیں ہیں تو عمل کی طور پر میں نے ایک مختصر سی آیت برکت مصر آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے اپنے تمام رسولوں کو امر فرمایا، خطاب فرمایا اور امر فرمایا. ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے رسولوں کو خطاب فرمائیں گے کتنا اہم ہوگا. میں نے تو اسی کا استحصال کیے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو کیا فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں رسول کلو میرے طیبات و عمل صالحا. اے رسولوں طیبات میں سے کھاؤ اور عمل صالح کرو. ظاہر بات ہے کہ رسولوں کو جو خطاب ہے تو ان کے متبعین کو یہ خطاب نہیں ہوگا. اس بنا پر ہم سب کا یہ بتیرا اور طریقہ ہونا چاہیے کہ اس کا استعداد پوری زندگی میں رکھے، عقل طیب کا اہتمام کرے تاکہ عمل صالح کی طور پہ. سیدنا عبدالقدوس گنگوہی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیونکہ عقل طیب مسلم ہوتا ہے اعمال صالح کا. اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول کلو میرے، یہ مجھے صالح نہیں فرمایا، یا رسول کلو میرے طیبات کھاؤ، طیبات مسلمانہ نہیں ہے، اس بار عمل صالح ہے. یہ ترتیب دیکھیں، یہ نہیں کہ عمل صالح کرو پہلے کریے اور بعد میں کھاؤ. یا رسول کلو میرے طیبات، طیبات میں سے رسولوں کو بھی حکم ہے طیبات کے کھانے کا. ان سے کیا کہے گا؟ وہ عمل صالح، عمل صالح. یا رسول کلو میرا طیبات وہ عمل صالح. یہ ہم لوگوں کو یہ خطاب کیا تو یہ نہیں فرمایا ہے. یا ایها الناس کلو من فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. یہ خدا کا کلام ہے. رسولوں کے خطاب میں لوگوں کے خطاب میں فرق کر دیا ہے اس کے نتیجے کے بعد. اے رسولو کھاؤ طیبات میں سے عمل صالح کرو. ہم نے کیا کہا؟ یا ایها الناس کلو مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. کھا پی کر کمائی نہ فرمانی نہ کرو، یہی بڑی بات. رسولوں سے ان کا احتمال بھی نہیں تھا کہ کہا جاتا کہ نہ فرمانی نہ کیجیے. یہ خدا کا کرا ہے. یا ایها الرسول کلو مما فی الارض وعمل صالح. عقل طیب کا عمل صالح میں بہت اثر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دعا میں عقل طیب کو مقدم کیا ہے. اللامنی اثر ہوگا رسوت بیمن و علم نافعن و عمل متقبل ہے. رزق طیب، کوئی کہے بھائی علم کے سوال کیے ہوتے پہلے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم متخلف بے اخلاق اللہ ہوتا ہے. کتاب و سنت کے پاور، جب اللہ نے قلوب کو مقدم کیا تھا انہوں نے بھی مقدم کیا تھا. اللہ میں نے اثر جس کا قائم ہے، جس کے طیب کا ہم سوال کرتے ہیں اور علم ناپنے کا سوال کرتے ہیں، عمل مقبول کا جس کے طیب کو پہلے آئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی بلاغت ہے. ہمارے حضرت ماں صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی باتیں بہت زیادہ فرما دی، یہ انہیں کے علوم ہیں. دیکھو ہم لوگ رہتے ہیں کہتے ہیں علم نافع دیجیے، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ میں نے اصل حدیث کا ضعیب و علم نافع و عمل متکبر ہے، کیونکہ جس کے طیب یہ مسلم ہوتا ہے علم نافع کا، اور علم نافع مسلم ہوتا ہے عمل صالح کا. اس بنا پر اہتمام عقل طیب کا ہمارے صوفیہ کرام اس کا بہت اہتمام فرماتے ہیں، بلکہ ان کے اصول میں سے عقل طیب پہلے ہی کھانا آزاد ہے، اس کی وجہ سے نورانیت آئے گی، عمل میں ضلع پیدا ہوگا، اللہ کا مقبول ہوگا. اس بنا پر میں دوستوں رسولوں میں رسولوں کو حکم ہوا ہے عقل طیب کا، اور لوگوں کو بھی رسولوں کی حکم ہوا عمل صالح کیجیے. ہم کو حکم ہے کہ برائیوں میں نہ مبتلا، کھا پی کر کے اللہ کی نافرمانی نہ کرو. ہمارے حضرت مولانا محمد صاحب بہت فرماتے تھے، مومن کھا پی کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، غیر مومن کھا پی کر کے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اس دن آپ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو خطاب کیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ہم لوگوں نے طیبات کھایا ہے، آئے ہیں ان شاء اللہ طیبات ہی ملتے ہیں، تو وہ عمل صالحہ کے لیے آپ آئے ہیں. ہمارے حدیث آتے سے اگلے طیبات کھا کے آئے ہیں، کسی آئے ہیں عمل صالح کے لیے. اب ایسا عمل صالح کرو کہ اللہ کے مقبول ہو جائے، عمل مقبول. اللہ تعالیٰ جو بھی یہ کام کارے خیر کر رہے ہیں سب کو اللہ جزائے خیر. اس دنیا میں جو دارو غفلت ہے، اس میں ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کو یاد کر لینا نجات کا ذریعہ ہے. من اخلص للہ لمحہ الباطن نظر، اس دارو غفلت میں ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کو یاد کرو نجات پایا ہو جائے. اسی ایک لمحے کے لیے ساری عمر آدمی کوشش کرتا ہے کہ ایک لمحہ اللہ کے لیے نکل جائے. امام غزالی کہتے ہیں من اخلص للہ لمحہ الباطن نظر، پوری زندگی میں ایک لمحہ ایک چکن اللہ کے لیے ہو جائے کامیاب ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا. کیونکہ جو لمحہ اللہ کے لیے ہے، اللہ قدیم ہے، یہ لمحہ بھی قدیم ہے، جتنے اعمال ہیں سب فانی ہیں. داری کہ ایک لمحہ اللہ کے لیے جو ہے وہ بھاری ہوگا. اس پر آتا ہے کہ چلتے چلاتے اگر کسی کلمہ پڑھ لیا میرا پڑھیں، ساری دنیا معاشی ساری زندگی معاشی میرا چلتے چلاتے لا الہ الا اللہ کامیاب. ایک صاحب یا اس وقت وہ کافی تھے، کہا انہوں نے کہ یا رسول اللہ اگر ہم جہاد کریں تو کیا ہم کو ملے گا، اگر ہم اللہ کے راہ میں وفات پا جائیں کیا ہم کو؟ فرمایا جنت، جہاں تک گھوڑے پر سوار ہوئے آگے بڑھے، گھوڑے کو ٹھوکر لگی گر گئے، ختم ہوئے، شہید ہو گئے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل ہو قلیل و اجر ہو کثیر، کچھ نہیں ابھی کوئی نماز بھی نہیں پڑھی تھی انہوں نے، ابھی تو عمل کے لیے جا رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیان کر سکتے ہیں عمل ہو قلیل، بلکہ اللہ کا تو وہ دربار ہے کہ آپ نے عمل کیا بھی نہیں، ارادہ کیا اس کا بھی سوا کوئی ہے؟ کہیں ملازمت تو ہو کہ آدمی ارادہ ہے کہ ہم جائیں گے دفتر، اور نہ گیا تو ملے گی تنخواہ؟ آپ نے تحجد کے لیے کیا کہ پڑھیں گے ہم تحجد، نہیں اٹھے تو ملے گا نہیں. بیماری میں اور سفر میں معاف سب وہی اجر ملتا ہے اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی بڑی نعمت ہے جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. اللہ قدرتا ہے اپنے بندوں کا، روزہ رکھتا ہے آدمی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تو بھوک پیاس میں ہم کو یاد کیا، अब हम अब भी हम याद न करें कि हम चले गए बाहर में दोस्तों बुजुर्गो अल्लाह ताला ने हमको आपको जमा किया है, दीन की निस्बत पर जमा किया है। अल्लाह ताला हमको दीन पर अमल की तौफीक दे दे। निस्बत दीन है, निस्बत है या सलाह या फलाह। आप भी उसी वजह से आए हैं, मैं भी उसी वजह आया, नमाज के तरफ पुकार की नमाज पढ़ेंगे और यही जरिया है फलाह का, फलाह का यही जरिया है। कहीं जो आपको आना है यहाँ मस्जिद में, एक आरी से किसी ने पूछा, मदारी सालिकिन नहीं है, किसी आरी से किसी ने पूछा कि कोई अर्श का पाया पकड़े हुए हो और मौजिद है या लल फलाह या सलाह का है तो क्या करना चाहिए, फरमाया आरिफ थे अजीब दाई अल्लाह, अल्लाह के दाई के दावत पर उतरो जमीन पर, अर्श का पाया छोड़ो, अल्लाह में कई बात अर्श का पाया छोड़ दो, अजीब दाई अल्लाह जब मुअज्जिन तुमको बुला रहा है नमाज के बराबर तो आओ, अजीब दाई अल्लाह। दोस्तों बुजुर्गो मस्जिद में आना, मुअज्जिनीन की दावत का कबूल करना, ये हमारी शहादत की बात है। मेन चीज वहां का www.atabligh.com मजलिस में बैठते थे बादशाह सुंदर साहब के, मुझसे खुद एक आदमी कहा क्या फायदा अमल तो होता नहीं। मैंने कहा कि जब जिस वक्त आप सुन रहे थे उस वक्त आपके दिल में दाइया जज्बा था कि नहीं, कहा था तो मैं ये, तो ये मैंने कहा यही अमल है, उस वक्त का अमल यही है। तो मैंने हजरत से कहा कि बहुत अच्छा जवाब दिया, यही जिस वक्त मस्जिद में है आदमी इसी नियत से है, मजलिस में है इसी नियत से, हम आगे जाके क्या होगा नहीं देते जाता है। नियत को सही रखो, नियत को सही सालिम हर वक्त रखो, उसमें कोताही न करो, नियत हो खाने से क्या नियत हो तकव भी अल्लाह इबादत, खाना खा रहे हो अल्लाह की नेमत है, ये इसलिए खा रहे हैं ताकि इबादत पर कुवत हासिल हो। खाना भी हजर मार फरमाते हैं अहतसिबु नौमती कमा अहतसिबु कौमती, अपने सोने को मैं सत्ता समझता कार्य सवाल समझता हूं, जिस तरह सोने को भी जिस तरह जागने को आहता सबो नौमती कमा आहता सबो कौमती, मैं अपने सोने को भी सत्ता अच्छी नीयत से सो रहा आदमी अल्लाह के यहां बहुत पैदा करता है। इस बना पर अल्लाह ताला जब सोने में खाने में रखा है तो कौन सा वक्त हम निकालेंगे जो अल्लाह के लिए होगा, इसी को अल्लाह वाला बनाओ। हमारे बुजुर्गान मुबाहात को भी ताहत बना लेते हैं, अच्छी नियत से मुबाहात को भी ताहत है, वाजिब नहीं है, ये कोई नफिल पढ़ेगा मुबाती में से तो है तो अल्लाह ताला उसको भी मुझे भी अजर साहब बना देते हैं। नमाज रोजे का तो है ही पढ़े लेकिन आहता से वो नौमजी सो रहा आदमी, ताकि इसलिए कि हमारे आंख का असर इन आयने करे का कितना सो गए और कितना जाओगे, इसके अंदर इत्तेदाल पैदा करो। तुम्हारे आंख का भी हक है, साबे मिर्का देख रहे हैं इन आने का, अगर दिन रात जागोगे आंख खराब हो जाएगी। तुम्हारे जौज का कब हक अदा करोगे, हर कहीं हदीस है इन जौज का ले का हक वह इन आने का हक पे, हमारा भी हक है अल्लाह का भी हक है, उसको भी पूरा करो। एक तरफ अल्लाह ताला ने दीन को बसी बनाया है, उचादा बनाया है, बस सराते मुस्तकीम ऐ कस ऐ दिल कसे घुमराने, जिस रास्ते में चलो सुन्नत के मुताबिक चलो गुमराह नहीं होगे अल्लाह तक पहुंचोगे जिस रास्ते से। एक बुजुर्ग थे उन्होंने कहा गए अल्लाह के दरबार में, मालूम हक कैसी कोई तिलावत लिए हुए है कोई जिक्र लिए हुए है सब, अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है सिवा आजीजी के, कहा तुम सबसे महबूब अल्लामा शारणी लिखते हैं कि सब लोग अपने अमाल के लिए दरवाजे पर खड़े रह गए, ये बंदे आजीज अपने आजीजी के जरिए सबसे पहले पहुंच गया अल्लाह के यहाँ आजीजी की बड़ी लाचा। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया अल अज़्ज़ फखरी, आजीजी में भी फख्र है, अल फख्र फखरी ये नहीं दवाज है, अल अज़्ज़ फखरी आजीजी, اسی بنا پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ فرماتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ قدرت کو اپنے دربار میں آنے کی شرط لگاتے تو کہاں سے قوت لے آتے، کہاں سے قوت لے آتے؟ انہوں نے عاجزی کو کہا تو یہ تو سب سے عاجز بن سکتا ہے، بادشاہ بھی عاجز بن سکتا ہے، ولی بھی سب عاجز، اس معاملے میں طریق سب کا ایک ہے عاجزی، کوئی بادشاہ وقت ہے، اگر بے عاجزی کے جانا چاہے گا نہیں جا سکتا تو دور کر دیا جائے گا، فرعون ہو یا ہمارے کوئی وہاں کوئی اس کی رسائی نہیں۔ دوستو بزرگو، اللہ تعالیٰ نے دین ہم کو دیا ہے، شریعت اس نے بڑی وسعت دی ہے اور بڑی قبولیت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے کی اور اس کے سہولت کو سمجھنے کی بھی توفیق برحمت فرمائے، اس کی اطاعت اس کی فرما برداری بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے وعدے فرمایا، من کہتے ہیں من بنا للہ مسجد بن اللہ رو بت ہے، کہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، من بنا للہ مسجد، جو چھوٹی سی مسجد کبوتر کے گھونسلے کے برابر کوئی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ بہت بڑا۔ میں کہتا ہوں من بنا للہ مسجد، چھوٹی سی مسجد، بن اللہ رو بتن بڑا گھر۔ پہلی تنوین کیا ہے؟ تنقید، تنقید تحقیق، اور دوسری تنوین کیا ہے؟ تعلیم کے لیے۔ من بنا للہ مسجد، چھوٹی سی مسجد، بنا بارو برتن برتن کی جنت، بہت بڑا گھر بنائیں گے، کوئی اس کی خوشحالی کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا، کیسی مسجدیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے ایسے اعمال خیر کے کرنے کی توفیق، یہ بھی خیر ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے چاہیے۔ اللہ میں اثر کا توفیق دے محاب میرا اعمال، اس چیز کا توکل والے حسن زن نے بھی حسن زن، یہ بھی ایک کام ہے ہمارے حضرت بہت متوجہ کرتے تھے اس پر۔ اللہ منی اثر کا توفیق محاب بکمل اعمال، بس شفقت توکل یہ باطنی چیز ہے، حسن دل یہ باطنی چیز، اعمال صالح جو جوارے سے ہیں ایک جگہ، دل کے میں حسن دل حسن توکل یہ قلب کا ہے، یہ تو کرو اللہ پر بھروسہ، نہیں اعمال کر سکتے پورا، اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو۔ ہاں جی، اللہ منی اثر کا توفیق محاب بکمل اعمال، بس سیت کا توکل ہے، فوراً آگے سیت کے توکل پر، توکل کہاں ہوتا ہے؟ قلب ہوتا ہے، پوچھنے زن کہاں ہوتا ہے؟ قلب میں ہوتا ہے، ایک عمل جوارے کا اور دو عمل قلب کے ہیں، قلب کو ٹھیک رکھو پہنچ جاؤ گے۔ اللہ امین، یہ بہت اس پر بحث فرماتے تھے آپ، بہت، کیونکہ حضرت کو لوگ سخت مشہور کیے تھے، کیونکہ طریق بہت نرم تھا، بہت طریق مشہور تک ماشاء اللہ رہے، ان کے لیے طریق کو بالکل آسان کر کے پیش کیا، یہ بھی انہی میں سے ہے۔ توفیق محاب کا اس کا تعلق اعمال سے ہے، اللہ ہم کو اعمال خیر کی توفیق دیجیے، پھر اس کا فوراً کیا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں اللہ منی اصل کا توفیق محاب من اعمال، وہ صرف کا توکل ہے، صرف کے توکل، یہ تو عمل قلب ہے، اور حسن در اسے بھی لگا اللہ سے حسن در، انا عند ظن عبدی بھی، حدیث ہے میں اپنے بندوں کو گمان کے پاس ہوں۔ اس برابر دوستو بزرگو، طریق ہمارا آسان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا طریقہ آسان ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے نبی کی سنتوں کو سمجھنے کی توفیق بنا رہا ہے، ان کے حق کو ادا کرنے کی توفیق بنا رہا ہے، تو بہت ہے یا رسول کلو من الطیبات وعملوا صالحا، ان کو بھی حکم ہے طیبات کھاؤ، لیکن عمل صالح کرو، اس کا حق ادا کرو کہ اللہ تم کو کھانا دے رہا ہے، رزق دے رہا ہے۔ آتا ہے ابو داؤد حدیث ہے، جس نے کھانا کھایا من اکلا وہ کرا، اور کھایا اور پڑھا اس نے الحمد للہ الذی اطعمنی ھذا الطعام من غیر حول منی ولا قوۃ، ایک سال سے گناہ معاف، بہت مست کرتے تھے ابو داؤد کی بات بندی روایت، اللہ منی اصل توفیق لمحی ہے من اکل تامن، کھانا کھایا اور جس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ عمل، یہ سب چیزیں کیا ہے ایک ساتھ ہے، اور کیا پڑھا الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی، یہ دعائیں ہیں، دنیا آسان ہے، اس جگہ پر اللہ تعالیٰ موت یہ حقیقی ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اس جگہ پر اس کا استحضار، اے مجھو عمل کرو، عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھے گا, سیر عمل کو تمہارے اللہ عمل اللہ کو دیکھے گا, اللہ بھی دیکھے گا, رسول بھی دیکھیں گے, مومنین بھی دیکھیں گے. عمل کرو, اے عمل عمل کرو اس جناب میں دوستو. دین کا عمل کوئی مشکل نہیں, صرف توجہ کرنے کی کوئی ضرورت ہے. توجہ کر کے کم سے نماز کے پابند ہیں, اپنے بچوں کو نماز کا پابند کریں. اب نہ کریں گے تو کب کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات, بچوں کی تعلیمات, تعلیم اس دل میں بہت ہے. 6 سال کے ہو جائیں نماز کا عمل کرو, ہے کہ حدیث ہے کہ 10 سال کے نماز بہت بڑی اپنی صلاحت ذکری میری یاد کے لیے. اب اللہ کو نہیں یاد کرو گے کس کو یاد کرو گے؟ اپنی صلاحت ذکری میرے ذکر کی یاد کرو. معلوم ہوا کہ نماز اللہ کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, غفلت کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے, ذکر کے لیے ہوتی ہے. نماز کا اصل مقصد اللہ کو یاد کرنا, یہ 5 منٹ کا یہ کافی ہے. اسی نماز کو آپ صحیح طریقے سے, سب سے زیادہ قرب فرض نمازی میں ہے اللہ کا, سب سے زیادہ قرب. اگر فرض ہی کو کوئی ادا کرتا ہے تو بہت کچھ کیا سب کچھ مل سکتا ہے. فرماتے ہیں ہمارے اسماعیل صاحب کے عجیب معاملہ ہے, فرائض کو لوگ حاکم وقت کی بیگار سمجھتے ہیں. بیگار یہ بیگار نہیں, یہ تو اصل ہے. خود حدیث میں موجود ہے کہ سب سے زیادہ قرب اللہ کے فرائض سے ہوتا ہے, قرب نوافل سے ہوتا ہے. لیکن بغیر فرائض کے قرب کے, نوافل کے قرب کی کوئی اعتبار نہیں, کچھ بھی اعتبار نہیں. ان جناب میں دوستو اللہ تعالیٰ نے مسجدیں بنوائی, کہتے ہیں خلوص سے بنی ہوئی ہیں, محنت سے بنی ہوئی ہیں, اس کے لیے تمام اجتماع ہوا ہے. یہ ہم سب کی سعادت کی بات ہے کہ ایسے اجتماع میں آئے ہیں جو مسجد کے نام پر ہے, اور اس کے بنوانے والے کتنا فائدہ ملے گا کوئی توسل کر نہیں سکتا. من بنا للہ مسجد بن اللہ علیہ بیت فی الجنہ, جنت میں بیت. صرف بیت ایسے نہیں ہوگا, وہ عجیب بیت ہے. ہر چیز میں وہاں دوا میں مرانا, جی چاہے گا ایک پھل کو کھانے کا. میں نے اس طرح سے بیان کیا تھا, جی چاہے گا ایک پھل لگا ہوا ہوگا اور جی چاہے گا کھانے کا, فوراً آپ کے منہ میں آ جائے گا. اور جو منہ میں پھل آیا وہی پھل بیان ہی لگا ہوا رہے گا. میں نے کہا لے آؤ, کتنا چاول اور اتنا بنایا, لے آؤ یہ لاؤ تو لانا, یہ نہیں لے آ سکتے تھے کیونکہ دارالفنا کے لوگ دارالبقا بات سمجھ نہیں سکتے. جس پھل کو ہم نے چاہا وہی پھل ہمارے منہ میں آیا, جو منہ میں آیا وہی پھل وہاں لگا رہے گا. میں نے کہا حسینوں کا بازار تو لگتا ہی دل آتے ہیں, خوش رہے وہاں بازار لگے گا. آغاز کا بازار نہیں ہوتا, سفیدی چوڑے کی باری ہے. سفیدی دیکھا کہیں کپڑے میں سفیدی, سفیدی کپڑے کے ساتھ آئے گی, وہاں سفیدی مستقل ہوگی. حسن حسن کا بازار, جس حسن کو آدمی چاہے گا اسے منہ میں آ جائے گا. لاکھوں حسن ہوں گے لیکن اس کے اندر زیبائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہاں سے ایک دفعہ ہوئی دوسری مرتبہ کیجیے آ جائیں گے, کلے سے ایک بار دو مرتبہ کیجیے آ جائیں گے. ہر حسن بیری باقی رہے گا. اور لیکن یہ بھی ساتھ نہیں دیا وہیں وہاں کا, وہی بھی کر دیا کہ اہل دنیا اس کو سمجھ نہیں سکتے. یہ وہاں کی بات, وہ دارالبقا کی بات دارالفنا کے لوگ سمجھ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ جس حسن کو چاہا وہ حسن آئے گا. اس طرح ہزاروں حسن کو, لاکھوں حسن کو چاہے گا اس کے چہرے میں ہوگا, لیکن بدنمائی نہیں ہوگی. میں نے اس جنت کے لیے ہم لوگوں کو لالچ بنی چاہیے نہیں. اللہ بھی جنت جنت کریں, خالی وہاں ایک نہر ہے پھل مل جائے گا, یہ سب ملے گا یہاں؟ کہتے ہیں پھل یہاں لگا لو, یہ نہیں ملے گا تم کو, دوام نہیں ملے گا, فرا ہوگا سب چیز فرا. من احد رکعت لا اذن لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب. وہاں کی نعمتوں کا نہ آنکھوں نے دیکھا ہے, نہ کانوں نے سنا ہے, نہ قلب بشر اس کا خطرہ ہوا. کسی چیز کے دیکھے رہتا تب خطرہ ہوا, وہ جانتے ہی نہیں. وہ دارالبقا ہے, دارالبقا کی چیزوں کو دارالفنا کے لوگ سمجھ نہیں سکتے. اس بنا پر جنت کے پھلوں کی بات, جس حسن کو, یہ بہت بڑی بات ہے. میں نے وہاں کہا حسن کا بازار, یہاں حسن کا بازار نہیں لگتا, حسینوں کا بازار تو لگتا ہے, حسن کا بازار آراز کا सफेदी का नहीं होता, सफेद करने वाली चीज का बाजार है और वहां हुस्न का बाजार होगा। और जिस हुस्न को आदमी चाहेगा, अल्लामा शारह लिखते हैं जो मशहूर है साहब मुकाशफात में, हजरत माथानी कहते थे कि दो आलिम ऐसे हैं हजरत शाहबल्ला साहब और अल्लामा शाहरानी, जिस पर उलूम की बारिश होती है, जैसे पतझर के जमाने में पत्तों की झाड़, ये भी एक चीज है, इसको भी समझो, सब चीजों के साथ ये भी हासिल करने की कोशिश करो, सबको मोदी को जरूर समझना चाहिए। आगे शाह साहबली लिखा उलूम की बारिश शाहबल्ला साहब को और अल्लामा शाहरानी भी लिखा है, ये दो हमारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको उलूम की बारिश पतझर के जमाने में जैसे पत्तों की बारिश होती है मस्त है, इन उलूम में मस्त। हमारे हजरत फरमाते थे कि देवबंद में एक हमारे उस्ताद थे, रात में उनको अवाह वाह ये आवाज निकल गई, तो किसी ने कहा हजरत क्या हुआ, कहा मैं एक मजमून तलाश कर रहा था, मिल गया इस पर मुझे आवाज, वो मजमून को उनको मज आ गया, अब यहाँ मजमून हुए थे क्या दोस्तों, इसमें भी हाल है, इल्म में भी हाल है, खाली अमल ही में नहीं है, इल्म भी होशी, इल्म नूर, इल्म नूर है कि अल्लाह ताला वहां से इल्का फरमाते हैं, वो इल्म मुस्लिम होता है नूरुल्लाह तक पहुंचने का, अल्लाह तक पहुंचने को, अल्लाह हम लोगों को नूर नबुवत हो, अल्लाह ताला हम लोगों को वहां तक पहुंचाए, मस्जिद ये है अल्लाह तक पहुंचा जाए, मस्जिद ही से सब कुछ पहुंचे हैं लोग, हमारे रायबरेली में मस्जिद है, वहाँ अली बह के अलमुल्लाह शाह अलमुल्लाह साहब बनवाया है, कहते हैं जो इतने दिन तक उसमें नमाज पढ़े साहब नस्बत हो जाता है, जो ऐसा हजरत मदीन अब्दुल्ला हम लोग जाते हैं, लोग बताते हैं कि अरे वहाँ मदीन यहाँ नमाज पढ़ते थे, अब कोई रही होगी नस्बत, बाल लोग कहते हैं नहीं यहाँ हुजूर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, ये देखा था इमरा वो पढ़ते थे मस्जिदों में जी, अलहमदिल्ला सानी है मस्जिदें अल्लाह का कहा, अल्लाह ताला हम सबको कदर की तौफीक दे, और इसकी कदर यही है अल्लाह के लिए इबादत, अल्लाह के लिए श्रद्धा, बस बिल्ला अल्लाह के लिए श्रद्धा करो, अल्लाह का वर कहो माल वाकई, राकी रुकू भी एक मुस्तकिल चीज है, साजिदीन नहीं है, राकी भी है, रुकू को भी बहुत बड़ा मकाम है, बहरहाल क्याम हो या रुकू हो इस वक्त बहुत से बदामीन हैं, देर हो जाएगी, इस बिना पर मैं बस करता हूँ, बहरहाल मैं अपने हाजी साहब को के लिए दुआ करता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मैंने कहा थी कि यहाँ का इंतजाम रखिए, इमाम मुअज्जिन बाकायदा है नमाज होनी चाहिए, इसकी जीनत यही है कि नमाज हो, इसकी जीनत यही कि तरावी हो, इसकी जीनत यही कि कराते कुरान हो, उसके लिए ज़रूरत है कि कुछ लोग अगल बगल रहें ताकि इसको आबाद रख सकें, हमको भी खुशी है हाई साहब को ऐसे इतने सालिहीन के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो आ रहा हूँ, मलाहिदूम से आ रहा हूँ, दारूम से आ रहा हूँ, नबी में जाते ही रहता हूँ सालिहीन, लेकिन बहुत ही पुरलुत्फ माहौल है और सब मालूम होता है अल्लाह वाले जमा है, अल्लाह वाले अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपनी मोहब्बत से अपनी नस्बत से बस इलाही मकसूद मंज, देखिए बहुत उम्दा जुमला है, हमारे बुजुर्ग गांधी फरमाते इलाही मकसूद मंज तू बड़े राय तू, सब तरीक शरीयत सब दीन आ गए कि नहीं, इलाही की दुआ तो जरूर किया कीजिए, इलाही मकसूद मंज तू बड़े राय तू, मोहब्बत और मार्फत खुद दे, अपनी मोहब्बत और मार्फत, हमारे हजरत ख्वाजा मोहम्मद मासूम फरमाते हैं मुझे ताज्जुब है कि जिनके दिलों में अल्लाह की मोहब्बत नहीं हो कैसे जिंदा है, कोशिश तो करो, हम भी कोशिश करें तुम भी कोशिश करो, अबदियत आए अल्लाह की सबकी मोहब्बत हो, अपने खालिक और मालिक ही ना हो, कोई आदमी बहुत खुश अखलाक है लेकिन माँ बाप के साथ तल्लु नहीं रखता, तो कहते हैं ना भाई माँ बाप से तल्लु रखो, अल्लाह तो रब्बुल अरबाब सबसे ज़्यादा एहसान में उन्होंने पैदा किया, कोई उनकी ख्वाहिश नहीं, मन करदम खल कथा सूदे गुलम बल्कि करदम खल ताजूदे गुलम, मैंने इसलिए तुमको नहीं पैदा किया है कि कोई अपना नफा हासिल करो, بلکہ اس لیے کیا ہے تو پچوز اور پکی کرو اما خلق جن بل انس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق. ہم رزق دینے والے تم کیا دو گے؟ وما خلق الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ریم بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب کی اطاعت کی توفیق دے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کی توفیق نرما دے, اپنے مشائخ جس طرح چلے ہیں سیرت سلف جس کو کہتے ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھنے کی توفیق نرما فرمائے. معیار کار برسے شاید اس کام کی بنیاد تین چیزوں پر, کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. یہ بھی ایک جو بھی اس سیرت سے ہٹے ہیں گمراہ کی طرف چلے گئے. اس کے ساتھ ساتھ سیرت سلف کو سامنے رکھو, وہ کر کے عملی جامہ پہنا کے گئے ہیں اسی راستے پہ چلو گے سیدھے پہنچو گے. اللہ ہم سب کو اس توفیق دے. میں اتحادی صافی میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کو جزائے خیر دے, ان کے خاندان دین اور دیانت اور تمام چیزیں جو سادگی باقی رکھے اور قبول فرمائے اس عمل کو بھی, اس سے مزید ان کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق برحمت فرمائے. بہت سے اعمال خیر بہت سے ہیں, بہت سے اعمال خیر کی کوشش ہونی چاہیے اور جن کو جتنی استطاعت ہو ان کو کرنا چاہیے. یہی دنیا نہیں, دنیا ہی سب کچھ نہیں, آخرت بھی ہے. آخرت بل آخرت و خیر و ابقا, آخرت خیر ہے اور باقی بہتر بھی ہے اور باقی بھی ہے. خیر ہو باقی نہ ہو تو اس کے اندر نفس ہے, دیکھیے کتنی عمدہ ہے. یہ تصحیح اللہ ہی کر سکتا تھا, بل آخرت و خیر ہوں اور اب کا باقی یہاں کتنی عمدہ چیز ہو بال جتنا ملنے والی یہ خیر ہے لیکن باقی نہیں ہے سب چیز بدل. بل آخر تو خیر ہوا اب کا, بل آخر خیر بھی ہے بہتر سے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس خیر و برکت دوامی خیر و برکت تک پہنچائے. اور سب سے بڑی چیز جو وہ نعمت ہے اللہ کی رویت, اللہ کی زیارت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم معیت ہے. ہمارے امام شافی گھر میں کہتے تھے مجھے جنت کی خواہش اس بنا پر ہے تو اس میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوگی. جنت کی ہم یہ کہیں جنت کی اس میں خواہش ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی, اللہ کی زیارت ہوگی. کیا کہا بس کرتا ہوں ربنا جو کچھ کہا میں نے دل کے اثر کہاں ہو سکتا ہے کچھ بے ربط میں بھی بات ہو نہیں ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ میرے آنے کو بھی یہاں قبول فرمائے. میری عمر یہ لائی خدا کے فضل ہے بیان بھی کرتا ہوں. پہلے تو کبھی زمانے میں صاحب بے ربط بات ہوتی تھی, بے ربط بات کوئی نہیں کیا میں نے, ٹھیک کیا ہے نا. بس اللہ تعالیٰ دعا کیجیے دل دماغ ٹھیک رہے اور اس طرح کام ہوتا رہے اور اپنی محبت اور معرفت کو اٹھا دے, ہمارے بچوں کو بھی اس طریقے پر زندہ رکھے اور نسلن بعد نسلن دماغ صاحب صلاح صاحب کا بھی نسل وہ چلتا رہے. رب دعا کیجیے حضرت حائی صاحب کی دعا کیجیے, ان کے صاحب دادوں کی دعا, ان کے جتنے متبعین ہیں, ان کے رفقا ہیں, بلکہ جتنے حضرات ہیں اللہ تعالیٰ خیر الدنیا والآخرہ, دنیا کی بھی خیر عطا فرمائے اور آخرت کی بھی خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کا صحیح معنی میں خادم بلکہ عاشق بنائے, عاشق بنائے. اسی میں خیر ہے, اسی میں بھلائی ہے. اللہ ہم سب کو اس کے توفیق دے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. بہت سے حضرات یہاں اسی لیے آئے ہیں کہ بہت صالحین کا اجتماع ہوگا, دعائیں قبول ہوں گی. دوسرے ملکوں سے حضرات آئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی تمام آرزوؤں کو, ان کی تمام ضرورتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے اور بلکہ جو لوگ بھی مسجد میں آج کے ایسا ہے قبول فرماتا رہا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین برحمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.